कुछ बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, जो मैं करता हूँ मुक्त सिर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दा नशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ में जबीनों से। हे अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो।